الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي عزت مندو لكسرنگ مولانا سيد تاسطوئي چیرے او معشوم دا ختم قرآن کا سلسلہ کی منگو تاسو دا اللہ قدی کور کی دی جماعت کی راجمعی ہو نمناسبن لا دی چی منگو تاسو دا قرآن دا ذکری دی دا خولو او قدیبان دا عمل کو لبارکی ستعلیمات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارو او بیاد اللہ رب العزت نا قدیبان دا عمل کو لتوفیق وارو انشاءاللہ مختصر طریقے سرا لکسرن استاسوان نماز قرآن حکیم آیات کریمہ ہوئی یا دو حدیث میں ہوئے ندی درو خبر بان انشاءاللہ مختصر مختصر جمعن ہوتا سو دا اللہ و دا اللہ و رسول تعلیمات وار و بیاغیت عملی شکل ورکو دا تین ناول زمائی زکمندو دیمان او دا قید اصلاح دا او دیمان نا منافی کم خبری چیوی چی باغی بان ایمان تا نقصان رسی او یو سره میشا میشا دا پارا دا جہنم دا دخول او دا دنکی دو مستحق اولائی گرزی چونن دو منگو تاس دا عقیدی دا نقصانات نظام بچو ساتھ دیم نمبر کی لکسرمی چی منگو تاس راجمعی دا قرآن دا زدکر اخفل اولاد بانی زدکول قدیبان عمل کول چه دا منگو تاسو وارو ازدکو جدائی بغیر دا قرآن دا زدکر ناو قدیبان العمل کلو نمگو تاسو تنجات میں ملاوی دین لکسرم جمن دیر فتنی دیر فتنی نیو فتنت آگئی تی دا بے پردگیری من عامشو زمائی زدمندو بلکہ ہر یو کور زمائی زدمندو نن دا قحشو دا بے حیائی و مرکز جوڑ دے نجی درو خبر بارت انشاءاللہ مختصر مختصر چمنگوتا اس تعلیمات واری بیاد اللہ نا توفیق غاری چا اللہ منگوتا سر العمل توفیق راکی ما چکم اول آیات کریمونس خداغی مانا و ترجمہ دارا رب العالمین وی زدا خبر دلی کل نمافتو چی اوسرے زما سر شرک کی ما سر صدار جون کی او دا شرک نه علاوہ اللہ رب العزت و نور سمر گناہوں نے چیزی لکہ زما خخش معاف دے کم یاد آغی پر مقدار دا سزا ورکم او دیا دا جنت تا وردن نکم ما چکم من دو حدیث لست دا آغی لفظی ترجمہ دا گا تو مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَيَقِنًا اللَّهُ بِدِي كِتَاب تَ ذَرِيِّ قَوْمُ نَوْ چَتَئِ چدا کتاب سے اگزتی و قدیمان عملو کی دی کتاب تَ ذَرِيِّ اللَّهُ قَوْمُ نَوْ چَتَئِ وَيَقِنًا بِدِي كِتَاب تَ ذَرِيِّ قَوْمُ نَوْ چَتَئِ بلکم حدیث سماستہ سوان اولیس تو یاغی لفظی ترجمہ لارا تام مسلم شریف حدیث کے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی زما تو امت کی دو ڈلی دی مالی ڈلی نہیں تو جہنم کا وزیر آیا پیغمبر معجزہ نبی علیہ السلام وہی زما تو امت کی دو ڈلی دی ماں کا تلی نہیں خدا و جہنم کا زی نبی علیہ السلام وہی یو حاضر اول ماں کا رکھتا متوجہ شے نبی علیہ السلام وہی یو حاضر ڈالر چدئی سرک اللہ سنو کی چابت یو کوڑی وئی او حسی دے سو خلق تاغی وئی او تکئی دا مسلمانان او بیزتی بے کئی بے حرمتی بے کئی نور خلقم دے حدیث دے پارا مصداق جوڑی دے شی امون دا قل اساتذون اور ادلی چنن داباوی پولیس والا خلق ناجائز غیر مجرم اغتا مجرم ہوئی او مجرم تا غیر مجرم ہوئی رسول اللہ و جماعت امت کی اوڑلل آئی سر اغلاس کی چابکن ہوئی او دا سی چابکن ہوئی لکد اغوان لکی او خلق و تری ہوئی او تکی او دا اور والدی جرم روایت مند دا حدیث دین ای صداو سے دل زمادل دا اللہ نبی جہنم والا وسو کی تش ترجمین کافی دا وَيْسَ زَنَانَ بَيْ نِسَاءٌ كَافِيَاتٌ عَارِيَاتٌ سَزَنَانَ بَيْ جَامِدِ اَغُسْتِ خُفَ جَامِدِ كِبَ بَرْغُنْدِي آجامِ بَدُمْ رَتَنْ گَئِ هغه جامه د عمر داری کوي چې رسول الله نساء کاسیات عاریات زنانه د جامه د غسل په طاغي کې به د جامه وي او ما الات المميلات زان ته پر دې ناری نه مایل کول غواړي او خپل باندې ظلمو کې ميلان وي رسول الله وی علامه صدا رؤوس همت اسممت البحت المائلہ دا غیدہ سرون بدا سیوی لکا دو اختب دو اختب چکل اغدور سرب شنیو ترک تراکاو دا غیدہ سرون مثال کشتے جی سرون بیرا جمع کری سرطور بی او یوزو بیرا جمع کری زمین اصلاف خوب نبی فرمائی مسلم شریف حدیث تے شداف زنانو بس حالی لا يدخلن الجنه ولا يجد مريحها دا څنګه زنانه و جنت څنور بندې کی رسول الله ور بندې دل څه کوي چې دوی به جنت وی نه محسوس وي و ان ريحها لتوجد من مسيره قضا و قضا حالان چې جنت وی به دمر دمر فاصلون و مسلمان اب محسوس وي دوائی وطن دو دیدرو خبر وانی چنین ہوتا سوزان پوہکو رنبائی خبر وانی وطن دو دا عقیدی و دا عقیدی رنبائی خبر وانی وطن دو دا عقیدی دا الحمدللہ علماء نقاسو ہر وقت ہو رہے چه غطا و اہم خبر وانی وطن دو اغدا عقیدی و دا ایمان دا کہ اوسرے سمرا اعمالو کی سمرا اعمالو کی خود دفع عقیدہ کی ذرہ در زمائی وطمن میں شرک دے ندد موز ددر اجا دد ہر یو عمل اغزائے دے و برباد دے و بس دے رندے زمائی وطمن دے عقیدی اصلاح شنی ہوتا سوکو ذکا اللہ ایزا ہر گناہ معصوم و چاہتے شرکو تو نشرک نماز کو دے آتی کرمی علامی و مشہور مفسر دے اور الحمدللہ علاقہ تفسیر تعلیٰ حضوریت عامت علی معاشرہ کے ورکڑے پختو کے مستر جمعیت و مفتی محمد شفیع رحم اللہ اگر دے آیات دے سور نساد اللہ دے دائی اقسام دے شرک لکری شبائی شرک ستو الحمدللہ موتا سو مسلمانانی دین بار بار خبری اتا سو دو علماء نوری دلی و سمرہ چیز دن خبرہ تازہ کی گی ندمرہ انسان تا اللہ رب العزت تاغیبان العمل کل توفیق ورکے مفتی محمد شفیع رحم اللہ عزیز ایاد دلان دلی کلی شبائی شرک ستو ناوی دیگا پارستا اقسام لی آئیو قسم پڑی کہ شرک فل عبادت تے مخلوق تا رکو کول مخلوق لسجدہ کول لمخلوق دنم روجنی ون دی الفاظ سے لکلی لمخلوق دنم حج کول داتا شرک فل عبادت کے راتلن لکبائی ناپوہا خپل جاہلان کرامت سجدی کئی یا زمین باز خلقی دا ناپوہی دا وجنا پلار تا باز زنان سخر تا سوک یو عالم تا سر چکے نصر چکے شرعن دا ناروا دی مکروح دی او حرام دی لاس کے حسنی سرم ملاوینے شی معانقا چکلے حسنی سفر مراشی مسنت طریقہ دا غالا چھ ملاو کی غصر کی پول دا زمین اوستاسی تا شریعت کی غیر اللہ تا حرام لی ناروا دی بعض خلق سجدی کئی قرآن تا دن آپ کو حید و جنا اور ایک علماء تصیل لکلے گیا تو اصلے مخلوق تا سجدہ کئی تعظیما ندا حرام دا و گناہ کبیرہ اور تا سجدہ دا عبادت تا دکمی ہوتا سا اللہ تا تندے کا تتو ندا سے سجدہ کول مخلوق لگا شرک جوڑی گی شرک لیکن اصلے تعظیمن چاہتا سجدہ کئی آئے تو زمین علماء گناہ کبیرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی مشکات کی حدیث راضی او علامہ زہوی کتاب القبائر کی لکھ تفصیلا ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نباز خلقو ویلو چھ منگ لارو صحابو ویلو منگ وقتن چھ خلق کلو بادشاہانو تسجدے کئی نتاسخ اللہ محبوب یئی امام الانبیاء یئی سید الرسل یئی تاسخ دیر لائق یئی چھ منگ تاسخ تسجدوں کو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام تہو وَلَوْ كُنْتُ آمُرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَا مَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّا قَدْ عَلَّهْنَ بَغِيْرْ مَا بَلْچَاتَ دَا حُکَمْ تُولَكِ سَجْدَدِ وَرْتَ وَقْرَيْشِ نُمَا بَذِي زَنَانَوْ تَوِلِي چِ سَارَوْ مَا خَامْ خَوَنْدَانُ لَسَجْدِي كَوِي ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَيُدِيَوْ زَنَانَ بَعْنِ دَخَاوَنْ دُمْرَ حَقْ دَي امام زہدی کتاب القبائر کے ہوئی قدیتا لیو غرب دتو پروتی وخاون علیدہ قدیتا لیراری او دا وطول غرب سر روچا لیو دیتا لیراری ان دخاون حق دانکی ویتا دخاون دا بدن بانی بیماری او طول بدن ننکید اغیل وینی زی روانی او طول عمر دا زنانت کا جب صفا کئی او دا دخاون حق دانکی رسول اللہ نا زنانت تا کس کرو دخاون بارکی وی دس حق دے وی دا دی جنتم دے وی دا دی جہنم دے وی داستا جنتم دے وی داستا جہنم دے و رسول اللہ وی باوجود دے دینا یا وخض اخت الخاون تا سجد نشکو لے نبازی الحمدللہ دن تا خودے رانا دا بازی پنجاب تلے سرگن دی پیرانو تا سجدی کی او دا انہنا یعنی تعظیمن جتاوی دن خزم گئے ملک مشتا نکو استاذ دے داغے احتراموں کا کعالم دے احتراموں کا کتیر دے داغے احتراموں کا خود جکاوی گی مولنا جکاوی گی مولنا گئی تا یو قسم مفتی شفی رحم اللہ دے شرک دا ذکر کرے دے مداوی دے چی شرک دام دے چی دا اللہ والا صفت مخلوق نور کے دا اللہ صفت زمائی جتمن دوسرے اللہ ہر وے کے حاضر ناظر دے اللہ ہر وے کے دار شاہ تو حال وانے پوہ دے عالم الغیب دے ویسے اسرے دل چالوے چی دا ہر وے کے حاضر ناظر دے و موجود دے زمائی حضرت و حالات پوئی گی غیب دان نے نداد دا اللہ سر تبی صفت کی شرک لگتا سبو رہینا بازی خلق داخل ہے الحمدللہ اکثر مسلمانان کو حشی بازی داوی کسیتے چرک شی ویخلانی دے کی یو سرے دے وہ سر پیریان و خاپیری دے اس سشے چرک شی پدی مکی و افکاری مکی اوسو کو ویخلانی دے کی پھر سے بیتان سشے رک شی اتوہ لوئے کنا ناوزر ہوئی بازی مشرک طرف تزا بس غشیب و ایمن دیش اس پا غیب کو ایدن زمائی ذات مندو یو پت شے معلومول یو غلاشی و شے داغی پتا دا علم دا اللہ دا ذات کو رخاصو اللہ دا خطل غیب تا علم کے سوک نہیں شریک کری اللہ سورہ نمل کے وئی شلم پارے پاول مخیر اللہ وَيُقُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اے زمان محبوب دی امتیانو تد اعلانو کا نکوہی گی اغا مخلوقات چپا اسمانو نکی او اغا مخلوقات چپا زمکو کی پس بانی نکوہی گی الغیبہ تغیب باننی اِلَّا اللَّهِ سِوَادَ اللَّهْنَا سِوَادَ اللَّهْنَا تَغِيبُ نَبُوِي در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائی زکن دو آخرنے مزدے او اکثر شارحین علماء پر اتفاق دے چدا دا ماسپخین مزد دا ماسپخین مزد آخرنے مزد چی رسول اللہ پر جمع کرے او دا غیر نفس بیا بار نبی روتے او دی دنیا نے سفر کرے نال ماسفحین مزید ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کرے او جماعت دا اللہ دا نبی سر اکور سر ادا سے ایک دست منز کی صرف یہ دیوار دے ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا اغا حجرہ دا مسجد نبوی سر بالکل لگے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی بی خودی وراتلا انبیاء بانی بی خودی رازی لگ لگ سات دفار لگ لگ سات دفار رسول اللہ تو ہوش ان ام المومنین عائشہ تو یصل الناس وی خلق موس کرے رمبے چلا اللہ نبی تو ہوش ان ورطو یصل الناس خلق موس کرے پورا دیوار پا دیوار خبر رہا کم خلق جو وی وی پیر سیب لرغلاشی شپت لگی او پا غیب پوئی گی دیوار پا دیوار خبر رہا رسول اللہ بھی تو وی اصل الناس آیا خلق موس کرے نم المومنین عائشہ ورطو ایلا یا رسول اللہ ہم ینتظرونکا مجھے نوے کرے خلق تاسو کا انتظار دیوی خما توبو کی رہی سزا او دسو کم او خلق لعوزم چرئی لوسیتنا او کم وسیتنا دا خبر چر رسول اللہ کا بیاتی بھی خودی رالا حدیث مشکاہ شریف حدیث تے اوصل کی حدیث دا صحیحین ہوئے دا بخاری او دا مسلم شریف حدیث بیا پر رسول اللہ بھی خودی رالا چی بیا پر حوش ہوئی اصل الناس خلق مسکڑے کنا نم المومنین عائشہ ورطو ایلا یا رسول اللہ ینتظرونک مجھے ننے کرے تاسو پہ انتظار بانی حکموں کے اغلوی خانک دا حضرت ام المومنین حفصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اغمال اکی رئی و دو مشکونو دا سے اوگو کمار آوا چوئی سید آغی خلی تلیلی شیو ادام باز محدثین ویلی حدیث و تبرانی شریف کی راضی چه دا اون مشکونه دا مختلف و کویان و ندک بس بی بیان و آسه او کل اون مشکونه دا مختلف و کویان مرادت کلیشن و دا رسول اللہ دا بدن دا پاس وارو لیشن اغی سر آغا تبا و بیماری که لب کمیر آره رسول اللہ مستر ہوا تا دا دا اللہ دا نبی زمائی زتمندو اخیره نئی خبره دیوار پا دیوار پا تنیشه جبای خلق و موزو کو کونو کو نراز مائی رسمان دوستی ہو دیو کخل کو جوڑا کرے شبائی مانا شیر اکشے ہو پدی ملک کی بختار ہے اسو کوئی کزہ گرزی ہو اسو کوئی سکئی سو کوئی سکئی عالم الغیب زمائی ذکمند صرف اور صرف سوک دے یو اللہ رب العزت دے غیب بانے کوئی دن کے او اللہ دے تا تاسو الحمدللہ من و تاسو دا تیمم چو دا رجی امت خصوصیت تے نور امتنو کی تیمم نو دا وقت نازل شو حدیث دو بخاری شریف کی راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا رسول اللہ صرف او سفر کیوا دا غی دا غار حار رک شو نغی پسی صحابہ گردیدل را گردیدل صحابہ آو لکھول لیکن وی ممن دو دوگو دا عدد دا پارا جنو اللہ یاد دا تیمم رولے گلو او حدیث دو بخاری شریف کی راوی اغوخ چی پاسو لشن اغار دا غی دا لان دے پروتا رسول اللہ تو زمائی عزت مند داغی پتہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو داغی پتہ نو انہوں نے آسے دو کرے جو بھائی مکی اختارہ سے اپغیر کو یہ دا ہو دے عام و زنانوں کی بھی کسی بیمار سے انہوں نے بھائی پوڑ رابانے چاکری ہاں پلانی دے کی یا سڑے یا بسر کے یا نو خاتیری یا کوڑی رویستے تارے علماء ناس تھی رسول اللہ وانے کوڑی شوئے کوڑی اور داغی اثرات داؤ چه در رسول اللہ تول بدن تڑل و علماء لکلی در رسول اللہ تول بدن تڑل حضرت علاقو کی فتنہ آگئی ہوئی را رسول اللہ وانے سحر نو شڑ انبیاء وانے وی سحر اثر نکے نا تخوایا وڑلا و شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ لکلی بدائع الفوائد کی تخوایا وڑلا و دو گمراہانو دا آگئی دا نظریہ وان چه میاو بانے سحر اثر نکی یا آغا سرات را روانو اسم وی نبی بانے سحر نکی او دا غایاتی مبارک نام معوضتی مبارک وی جدا خمکی دا خمکی حالان که رسول اللہ بانے کوئی کوڑی مدینہ کی شوئی نجتا سوئی جدا سو سورتن علاج دن دا خمکہ کی نازل شوئی حالان که تفسیر ابن کثیر لکلی چه قول صحیح داوے چه دا مدنی دی بلکہ زمین علماء دی کلی یو صورت په مکه کې نازل شوی نه په مدینه کې نازل شوی. او صحیح قول د علماء د دې دواړو صورتونو باره کې دا دی چې دا مدنی. او لا یقول امام سیوطی رحم الله اتقان کی بار بار وایي کله آیات دا کې چې مکه کې نازل شوی په مدینه کې نازل شوی یو صورت هم داسې وي چې راوی د نزول سی تکرار شوی تکرار په نزول کې راځي رسول الله باندې غوایي ځکه نو کوټه شوی. او مسند احمد حدیث تفسیر معارف ذکر کړی او رحمانی چې د دې تیر اثرات پر رسول الله شپږ میاشتې شپږ میاشتې رسول الله باندې کوټه شوی اس په تور تنه لګی دا شپږ میاشتې رسول الله په دې بیماری کې مبتلا شپږ میاشتې پس الله رب العزت فرشتي رولي ګلې. اب تفسیر روح المانی کی ہوئی حضرت میکائیل اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رولی گئے نبی علیہ السلام جو یو فرشتہ اور تسر تو ادری داغل اور تختو مبارک طرف تو ادری آئے وہ فرشتہ جو ادری تو ہوئی چی پدبان رسول اللہ وانے سشل شوئے ناور کوئی چی مطبوبن ویوانے سحر شوئے ویلا سحر پچا کرے لبید ابن عصم دائیو منافق ویدا پوکڑے ویدا کود کم ویکی صحیحین و حدیث بخاری و مسلم شریف کرا دی ویدا بیر زاروان مدینہ طیبہ کی اوکیو وی پاغی کی دی او گٹی دلان نیدا خفی کری رسول اللہ راپا سے دی خوب ناو حدیث کرا دی تبسم کولو او ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہا توئی اے عائشی زمال بیماری حل راتا اللہ رب حضرت او دری صحابے لیگل حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ الار سے اکوڑ رو بس بس اکوڑ رویس تھی اگر منافق اگر یہودی پر رسول اللہ وانے سحر کڑو اور چکل اگر اکوڑ رویس تیشوی اور علماء لکلی دا دے سورتوں میں اللہ رو لے گا چیدے تم معوضتیں رسول اللہ وی ما تعوض المتعوضون بمثلهما پناہی ند حاصل اکڑے پناہی حاصل ان کی دیدی دو صورتوں نے غندے دا دو صورتوں نے زمانی زتمند دا ہر سر پار علاج دے کچا تعویز کرے کچا کوری کڑی کرے چا نظر ورمانے لگے دلے ہمیں دا کی اسلامی طریقے پریزو اور دا نظر دا پار غیر اسلامی طریقے اختیار کو نظر حق دے کنا رسول اللہ علیہ العین حق نظر لگے دل حق دی خدا غید پار علاجن رسول اللہ کو لے کر زمین وصاو کے علاقہ کسی اے نظر کے لگے لے لئے کسو خسن را اپن کے اب یاو لے لگے کسو سپیلے نہیں لے لگے کئی دا جائے کسو نظر ما تھی دا پارا کئی نظر خبر غلط کرا دا خو پخوا کہ او کوتا کی وہ بھوئیو لچون کی نور سازگا بھونا نو مشران و سپیلے نہیں لگے کر دا دا نظر ما تھی طریقہ نو دا غید طریقہ رسول اللہ کو دلے نظر حق دے واقدیم نے کی لکتا سے بکتی دی اللہ اور تیونی موسر او دس ور کی نتائے کہ وہ نال رازون کی او داس سے او سر کت رازون کی جدا میں نظر نہ مشکے سوچ جتا کسابان و نخکر مر پیدا کی او سوک سہاں کا کوئی رازون دکی سوک چیتر او سوک پتے سپیا کا رازون دکی چالا اللہ خفص علو کی نظر کتری میدن بودھائی جدی مانے بیدن نظر نہ مشکی دا پھر زمائی ذکمندو داخیدی زوف و کمزوری دا نظر حق دے خدا غی علاجم رسول اللہ خولے دا غی علاجم رسول اللہ خولے پچا نظر لگے دے او دا کس پتہ نگا معلوم چھے چا نظر لگے دے نو صحیح احادیث پہ چھے کم دم درود راغلے کم معوضتیں یا کل کرسی دے دا غی تو ذریعی دے دم کرے شی یو عالم طرف تیرے توجہ شی چھے بھائی دوانے خو نظر دے آرے کم معوضتیں دم کی قرآن تو لشفا دا تاغیر دم کی رسول اللہ خاص خاص دا نظر لگے دے دمونا چوری لکا حضرت حسن اور حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ محمدہ نے دم اچولو نبی علیہ السلام بوئے اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وحام ومن کل عین لام پناہی غارم دا اللہ پا پرو تنیمو بانے دا ہر شیطان دا ہر زہری دا سیزنا دہر وستر گنا چاہا داغی نظر لے رسول الله و دم شولو په خپل نسو باندې او ورسره دا مې چې بچو دا کم دم دروانه زار کوم نو تاسو نیکو خپل بچی په دې دمون حضرت ابراهيم عليه السلام جو بچو کنا حضرت اسحاق او حضرت اسماعيل عليه السلام دا دم به حضرت ابراهيم عليه السلام ان خپل بچو جو نو که نظر لګې دلې داوی د نظر چا لګې دلې داوه پته نه لګي نو قران او سنت دم دی واچول شي او که چره پته لګې دلې چې فلاني نظر لګې دلې په عبارت حدیث کې دارا دي چې اسره دې مجبور کړی شي هغه او دسو کی او دا هغه او دس او بو په لوخي کې راځه وکړي شي د چا نظر چې لګې دلې هغه مجبور کړی شي هغه او دسو کی او دا هغه او دس بو په لوخي کې راځه وکړي شي او چې پچې نظر لګي دلې هغه د چرکاو کړش په دې طریقې وا الله د نظر غاثرا سو کی دا طریق رسول الله خولیو نو کله چې د اسلام لار زمای د کوم خطا شي نو بیا په نور نور سجنه باندې اعتماد او بروسی زموږ شروع شي په نور نور سجنه اعتماد او بروسی شروع شي نو عرض زمای د کوم مادا کول عرض مادا کول چې لمبنای اصل خضرا زمائی وطمند دا عقیدی اصلاح دا غیب و بانی کوئی دن کے اللہ رب العزت دے کود امور و پتہ شالن لگی ورن رسول اللہ تول آخدن زمائی وطمند لگی دلیو غیب دان صرف ذات دا اللہ رب العزت دے باقی الانبیاء و معجزات حق دی دا اولیاء و کرامت حق دے مشکا شریف کے واقعہ راضی چه رسول الله علم الغیب نو یو سفر کو دو ختم شوی بخاری شریف حدیث کے نبی علیہ السلام صحابو کوئی مندر لدل تکینو اتا سو بو لٹو گئے لخ کر دا پار دو بو سے انتظام ہو کر نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل دو صحابے اور سرولی دل چتا سو بو لٹو گئی لخ کر دل تکتا سو انتظار کر ای چه سو قدم امخ لارن یو زنانا را روان ہوا او په اوخ باندې مشکونه د اوبو د کړو او اوخ له پاسه سوراو علی رضی الله تعالی عنہ حضرانه کوي چې په کوم ځای کې حدیث د بخاری شریف کې راوی حضرانه اور کوي پرون دا حضور اوبو نه روان یو شوروز منظر له حسن تر رسول الله په انتظار کې اوبو چې تنیز دي زر زر حضرانه راوس نبی علیہ السلام کوئی چې اوبو ختم رلوی دا حضرانه وایي چې پرون دا حضور اوبو نه روان شوی ورد اللہ محبوب تبائی پتہ نشتا حاضر ناظر نے نبی علیہ السلام راوی کزا کئی داری روخنا اور آگے غم مشکونی اس پر دلو صحابوں تے تاسو لوخی دا کوئی مانو بکوئی صحابہ اکرام دا آگے لوخی دا کول شورو کر اور آگے مشکون نخلے نوبرا بھئی چطور صحابہ اکرام خط و گوانی پرشور نو دا غیب المشکون خلیو تڑلے خوی رسول اللہ ورکو فرمائل وی چا سر چی سین و راجع مکر نو صحابو چا سر ستوانو چا سر کجورو ی راجع مکر اولا پیو کپڑا کوتاولی او پیو حسورت آئے اولا کی خل او چکل رخص دیدن رسول اللہ ورکو گورا ستا پیو گو کی او ساس کے کمی مون ملے رسلے اللہ غزاد تے چمون تے اوبرا کی ستا پیو کی او ساس کے کمی مون ملے رسلے اللہ غذاب کے چنوں تے اگر آکے ناظر آنا جی کل اللہ آلتے قوم پہ انتظار ای ورطے تاپو ناوقت تک دخت المعمول نرس ترالے ناور توئی یہ وجیب کار مولی دو یا ہمی نبیو کتو او نعوذ باللہ من ذالک یامی علوی جہدو درو کتو اور تو لواقعہ ورطہ ذکر کر تو لواقعہ ورطہ ذکر کر رسط حدیث کی راوی رسول اللہ با تو نور ملکون حملے کو لے دا غزنانا اکلے بے پرے خودی اوزل قوم راجمہ کو بے گورت اوزو آغا خبر رسول اللہ تیاز را خبر دائی چی پیزت اسلام کے وردن نشو تول قوم دے زنانا خبر او منلا او تول رالل قدی سبب ایمان را رو حرز مراکل زمائی ذات مندو دا اولیاء و ولایت حق دے دا غی کرامت حق دے دا انبیاء و نبوت حق دے معجزات حق دی خدا غیب و علم اللہ رب العزت مخلوقات لنے اور کرے غیب دان صرف اور صرف زمائی ذکرن و اللہ رب العزت تے نور کی شفیر رحم اللہ لکلی چیو شرف دان میں چیدہ اللہ کو صفتنو کی و صفت چالو اور کیا دیم لکلی نظر و منقطع و شکرانہ دا اللہ کو نمو اور قول عبادت تے که سره را پاسی دو ولی دو شهید دو مری و دو جوندی پنم نظرانا و شکرانا ورکی نچون که دا عبادتو دا اللہ سر پدی که غشری کو کرزو خیر خیرات منختا نظرانا شکرانا دا رب العالمین پنم دو ورکی گی دا مخلوق پنم ورکول زمائی زتمن دو حرام دی ازمون دو اول امت اتفاقی میں صلد چکم منختا و نظرانا شکرانا دی اولی شهید دا قبر پنم دیکھ شوا داوی داست حرام ہوئے لکه دا خنزیر غوخ چی حرام ہوئے ندائی اتفاقی میں سید و زمائی ذتمن دو داست ملتی شفیر رحم اللہ تفسیر کرے دی آیات کریمی دلان دے بیدالی کری دا اللہ پا صفاتو کے صفت دام دے چی لری او نزدین چالوی جرور سیگی اور آمدت شی لکا پا پنجاب کی دا بریلیان و شعار سدے یا رسول اللہ مدد چی غیوی شیگان یا علی مدد وی زمو خلق مولیاء و شهداء و تدنا پوهی دی وجه نواز کئی خدا ناپوهی پا شریعت کی عذر نجوری زکا غیر اللہ را مدد کولو بانے ہے اس قسم دلیل نشتا ہے اس قسم دلیل نشتا اللہ رب العزت وی سور مومنون کی اللہ وی ومن یدو مع اللہ الہا آخر لا برحان لہو بھی لا برحان لہو بھی فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ چاچ دا اللہ سر بل سوک رو بللو بل سوک رامدت کو نو اللہ ویدے کڈیر کتاب ناو دلائل پیش کئی خلا برحان لہو بی ہے اس قسم دلیل دسر پدیبانی نشتا برحان نکی روا او دا نفی دلان نرال عموم فیدہ کو لا برحان لہو بھی پدی غیر اللہ را مدد کولو دسرہ حیث کسم دلیل نشتا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ حساب کی تعدد اللہ لسبار لشوئے خدا اللہ فی صلی صدہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ شان دارے کافران کامیابینا نو غیر اللہ را مدد کولو بانے زمائی عزت مندو ہے اس قسم دلیل نشتا تمام انبیاء تا چھ سم مشکلات راغلی ست تکالیف اور تمخ تراغلی پائے کی یو اللہ رب العزت را مدد کرے یو زمائی عزت مندو مفتی شفیع رحم اللہ علی گلی شرک داو چلر یو نز دین لکسرنگ اللہ را مدد کی گئے تغیر اللہ را مدد کی الحمدللہ دا مسئلہ تفصیلن بار بار تاسو علماء و نوری دلی او دے مسئلے بانے زمائی عزتمن دو بار بار دا مسئلہ دہراول قرآن حکیم دا مسئلہ بار بار دہراوی چی دا پا ذہن کے راشی ذہن کے راشی زکا اصل شے زمائی عزتمن دو ایمان دے او اصل شے دا شرک دا گندگئی نبچ کی دل اصل شے زمائی عزتمن دو دا دے دے ماتا سووی چل الحمدللہ منگو تاسو دی جماعت کی راجمو دا ختم قرآن پا سلسلہ کی زمائی ذتمند دی دا فتنو دور کی جمعو تاسو قرآن طرف تا متوجیشو او خلو بچوبان قرآن زدگو نن زمونگ تباہی او زمونگ پریشانی او غٹ و جدادا چمونگ قرآن تا شاکڑی دا قرآن تعلیمات لما شاکڑی دا قرآن عالمان دا قرآن طالبان اغمون تا زمائی ذتمند سپک کاری خپل بچی بائی قرآن طرف تا متوجہ کول او تش دانے زمائی ذتمند چمونگ او تاسو یا زمین بچی لفظی قرآن زدو کی نبس دا قرآن حکیم دا حق او خبر ختم شونا بیا دا قرآن تا مانا و مقصد بانے زان پویو او کیسرے الفاظم زدو کی مانام زدو کی او پاغیبان عملنو کی نداز دکولو او دا مستل بدل پارسی جور شی دا بدل پار وبال جور شی از مائی ذتمند پاغیبان عمل کو اغیل عملی شکل ورکول بیا از مائی ذتمندو آ قرآن چی ختم شی او ازدشی معنی ازدشی چی دا اغیل از مائی ذتمندو دا اغیل اخلاق زمین وستاس بدن کی خکارش حسن بسره مولای او قول علماء ذکر کرے وی باز اوقاتو کی سرے وی ما قرآن ختم کو حالان کی اگر قرآن دا دپ بدن کے رخکاری نا د قران د ختمولو زمای زتمند دا مقصد دی چې قران ما او تعالی به حیثیت مسلمان څنګه شکل غواړي، قران ما او تعالی به حیثیت مسلمان څنګه زندگی غواړي، چې زمونږ معاملات زمای زتمند زمون غم زمون خادي دا ټول د قران او د سنت مطابق شي، ټول د قران او د سنت مطابق شي، نو قران د کول د الفاظ د کول د دې معناز د کول دې ته متوجه کیدل دې ته توجه کیدل دای ز سندو کوم او تاسو باندې سړي لازم دي چې موږ د قران الفاظ د کو د دې معناز د کو په دې باندې سوکو دې باندې زمای ز سند ځان په حق او دې ته یو عملی شکل زمای ز سند ورکو دې ته یو عملی شکل ورکو نن په امت مسلمه زمای ز سند قران قران دې نشي قران زده نکی نو سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په حق کې او دی بالمقابل شکایت پی میدان دا محشر کی لکن سور فرقان آیات رازی چی میدان دا محشر وی او رسول اللہ وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا میدان دا محشر وی رسول اللہ وی اے زمان اللہ دا زمان و متیانی چستا کتاب شال غرزو لیو امام ابن کثیر دے آیات دلان دی لکیو دا اللہ دے کتاب شاعت غرزول سری ویو شاعت غرزول دا دی چی تاثر نمانی جدا حق کتاب نئے آغا خلقو چی دا قرآن میں انکار کرے و دیتا حق اور رشتینی کتاب نوئی یو غرزول زمائی زتمند دا جی نو اغای دام لکلی کی او سلی سر ردید تلاوت دا پار وخ نشتا نو دام پا خپل درجتی و غرزول لی اگر چې کافر او غرزول د کفر غرزول دي او د ددا هجران د گناه هجران دي نو دم په خپل درجه کې قران سره هجران او کيو سره تلاوت کوي خو معنا یې نزده کوي نو دم په یو درجه کې قران نه هجران او یو سری معنا ذکر او سوچ او فکر نه کوي نو د قران یو مستقل حق د سوچ او فکر کول الله سوره سواد کې وایي کنا اللہ ای کتاب انزلناہ الیک کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اللہ ای دا قرآن نے منگرا لے گلے دا دنیا و دا آخرت دا خیر و دا برکات نڈک کتاب میں دا سر پار راغلے لیتدبروا آیاتہ دید پارا چی خلق سوچو فکرو کی دیدی پایا کنو کی قرآن دا سوچو فکر دا پارا زمائی زتمند را گلے چی پدی کی سوچو فکرو کی مو اتا سے یو مسئلہ کی اختلاف را گئے دنیاوی جنگ را گئے دینی جنگ را گئے نو چی اگر اللہ پا کتاب کی داگئے فیصلہ مو اتا سو لٹو لیکن من زمائی زتمند مو قرآن پریخ ہے صرف دا عمر کو باز خلق پا کی پالون گوری پالون علماء لکلی پالونا با قرآن کی نغو ردا دید پارا نور آگا لے بعض زمائی زدمند سپے دا چاولوی جو جواندے راولی چو قرآن کر رہے بیاوی مڑی سر موی خے کنم لے خے دا بھائی جواندے دی راوالی جواندے دی پریبان عملو کی مڑی سر قرآن کی دا یا کی ندا غلی را سفے دا رکھے جواندے دی پلاس پی راوالی دی تلاوت دیو کی دا جزدو کی پریبان زمائی زدمند عمل لیو کی رسول و تاس اختل وارد قرآن طرف تا دمائی زتمند متوجب چی دی دی قرآن اغا اخلاق زدکی دی قرآن اغا اعمال زدکی پا دی طریقو دمائی زتمند دی دی دہریت دی شرک او دی دینی او دی رسم و رواج دی فتنون بچکی لکہ مشکاہ شریف کی حدیث راضی چی اخیر زمانہ کی فتنی براشی فتنی نصحاب اکرام ویلی امال مخرج عنہ یا رسول اللہ ہے د دې فتنونو د وتو سلاره وای نو رسول الله اذا الله کتاب د هر فتنې نه بچاو یو لار کله د هریت فتنه را کله شرک او کفر فتنه را کله قادیانیت او د پرویزیت فتنه را کله نور سمر فتنې دي دا غیر د پاره بچاو څه شه دی د الله رب العزت کتاب ذکا اللہ دا وعدہ کرے دا وعدہ دا بل کتاب بارت نشتا اللہ ای فمن اتبا ہدایا فلا یضل ولا یشقا سوره طه کې وای چې څوک زماده کتاب پر روان سنندل او دو فائدې ملاوي فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى څوک زماده کتاب پر الله روان شو نو دې د دنیا کې گمراه کیږي نا او اخرت کې بده بدبخت کیږي څوک چې قرآن پر روان شو دنیا کې بده بدبختیان راځي او پاخرت کی نمائی ذات مندو پاخرت کی تو دنیا کی بدے گمراکی گنا او پاخرت کی بدے بحث قسم بدبختیان رازی نجمو اتا نمائی ذات مندو قلوار قرآن طرف تا متوجی کو دعو والدین دا پارا دیر اولوی دا خوشا لئی خبر چی پا بچو بان قرآن زکی پا دی با اللہ والدین تا دیر لیلوی جرن ورکے دیر لیلوی جرن بورکے اغا حلق دیر دلوی مبارکی و خوشالی لائق و مستحق دی دی چا بچی چی نمائی ذتمن دی قرآن ہوئی او قرآن ختم کی ذکا اللہ رب رزت دی بارکی ویلی چی قل بفضل اللہ و برحمتیه فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون ورطوع ازما محبوب دا اللہ ففضل بانی چی قرآن والا علم نے او دا اللہ پر رحمت بانی چی سوک دا اللہ دی فضل مستحق شی پا دیوانی پتار دے چی خلق خوشالیو کی اللہ وی زمان کتاب علم حاصلول دیوانی پتار دے چی خلق خوشالیو کی هو خیر مما اجمعون دا ورد دا غسنا چی خلق کم مال و دولت را جمع کئی چی مو اتاو زمانی ذات مندو خپل بچی دا قرآن طرف ترامت و جیبو او بیا بامانا قرآن پر عزت کو ذکا قرآن منگو تاصل دا عقیدی او دی ایمان رہنمائی کے منگو تاصل دا آخرت طرف تا رہنمائی کے نن زمون دا بچو زیاد اوقات زمائی دا تندو پر سکے لے گی لیکن وقتی مالی مرگور نوار دل چیزے کی مولی سیب بازی کسان را جو اکلی داوئی او حقیقت دار جلالی رلوی فتنہ را او بازی خلق اللہ دا سخکاری نبلکی کہ او عالم تو جمعہ تقریر کی ہوئی نو ډېر سادهګان ور پورې خان دي دا د سیمو د VCR کوم فتنه چلن راغلي دې پورې کباګ عالمان جمعو کې اس تقریرو کې نو خلق لا د خندا او خبر اختار شي ونن نمای زتن یاد ساتي ک درسونه کیږي ک مدرسې او چې زمون په کورونو کې دا شی وي هغه کور ته دین بالکل نشی راتلی کوم کور نه جدا شی وردل نشي ځکه په دې کې هغه اولاد فحج د کوي پدې کې بد اخلاقی زکۍ دې کې زمای عزت مندو زمونږ مسلمانانو مین د خیر د نظر په پردو سړو لګي دارنګي په پردو ناری نو باندې لګي مونږ په کې پردو زنانو ته ګورو باز خلق پدې غلطۍ کې واقع دي چې فوټو قتل دې نشو ګناه نه ده الان ته علماء لیکلي زمونږ د کراچۍ د علماء فتوا ده هوی پدې کتابونه لیکلي چې پردې زنانا دا کېو نارینه ته ګوري نو دا درست ندی دارنګ یو نارینه ته پردې زنانه ته ګوري نو حرام دی به لیکلی چې د فوټو مسله د دې نه زیاته خطرناک ده د فوټو والا مسله سوا ځکه وایي چې زنانه له ته ګوري یا یو زنانه شاله ګوري نو خامخا څه شرم پکې څوک محسوس دی او فوټو کتو کې داسې یره نشته چې وایي څوک براشي یا مبووینی نو ناروا فوټو ته قتل زمای عزت مندو حرام و ناروا دا فتوان چې کوم وی ځکه دا سخترینه ګناه و زمای عزت مندو سخترینه ګناه د فتوان ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سخت عذاب کی ویسی اشد الناس عذابا المصورین پرد د قیامت په سخترین عذاب کې ویا اوسو کی چې تصویرونه جوړی تصویرونه لکن انزم اخبارونا زم ماشومانو کتابونا د لو بشه تر دې کې ماشومی او زرغون ته اقفه ګولې یې لیکنا باغې زم عزت مند فتوانو له جوړ کړی لفافو باندې فتوان دی ارشی باندې فتوان دی دا تصاویر زم عزت مندو طوفانی امتنا د دې تصاویر په فتنه کې راغلی او زم عزت مندو تباشی او هلاک شو نن هغه ټوک د دې امت سره مشو هر کور دا سے پور نشتا یو محلہ کیوں گو رہی تو شل پورونا انو پینزو کے بدا شینی او آپ پینزل لسو کے بدا شینی دا دومره وزي مشانه فتنه دي کورن ترادن نشوا کچری دین مخنیوی نشی زمای عزت مندو لټول کورن کی زنانا او آئنده نسل دا ټول زمای عزت مندو بهای طرف لزی بد اخلاقی طرف لزی او سخترین گناہ کی زمای عزت مندو مبتلا کی ادیو جن زمونگو علماء لکری جدا شیط اتن دا ناروا جو قدیمان سڑے فاسق فاجر کی زمون او علماء دیو بندو احسن الفتاوہ کی لکری کی او سڑے دا شیبوری نوی دے فاسق و فاجر دے مامتی مکروح تحریمی دا نن پک علماء مبتلا دی علماء پک مبتلا دی اللہ عزل مسجد نبوی کے ناس تو اور صحابہ کرام تے ہوئی ما خیر للمرأة دارا توائی دا زنانا دا پارا سشے دیر بہتر دے سوچ دمائی ذات مندو خبری لکوئی دی ایمان نفس لوی نعمت دارے چیو سڑے دا اللہ دا رسول پا خبر سی ایمانو کی پوہش نو رسول اللہ صحابہ کرام تے ہوئی چه ما خیر للمرأة دیو زنانا دا پارا بہتر شیسرے خوچا جواب ورنکو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مجلس کے ناس کو چکل پور تلارو نو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی چنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو مسئلے تپوسو کو چه ما خیر للمرأة زنانا دا پارا سے شیخ وراو بہتر دے ومونگو سا جواب ورنکو نو حضرت فاطمہ الزہرہ ورطوئی تاولا دا سو اللہ نوی تا بولے ویلیو چی دا زنانو دا پارا بہتر شیدہ دے اللہ یرو اللہ یرین الرجال ولا یرونہن زنانو دا پارا دینا غرش نشتا اللہ یرین الرجال چی دی پردی نارین نگوری ولا یرونہن او پردی نارین دیل نگوری بیدا سے جواب بجی رسول اللہ لورکا دیو زنانا دا پارا بے حیثیت اسلام کم خبر بہتر دا اللہ یرین الرجال ولا یرونہن چی دی پردی ناری ننگوری او پردی ناری ندی لرنگوری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرزر راغے رسول اللہ توی جواب میں نلران وی سے جواب دے وی فاطمہ الزہرہ خدا جواب کر ناور توی صدقت انہا بلعکم منی فاطمہ الزہرہ رشتیا ویلی دادا ماد جگر یو ٹکڑا رشتیا جواب ورکڑے نتاس زمائی ذتمند ہو گو رہے چنن زمین زنانو سحال لچی اسڑی کور لدا شے وردن کو بیاوی فتنہ بن راز مشکا شریف کی حدیث راضی دا متفقن علی حدیث سوچ کوئی زمائی ذتمند کم کور کی جدا شے غگیگی او بیا ہوئی بھائی فتنہ نرازی دا مولیانا سے سادگان دیو لیونی دی یہ واقعہ دی بارک ہوا اور مشکا شریف کی حدیث راضی رسول اللہ پا سفر کی روان ورسر زنانم دی دا اللہ دے نبی و صحابی دے انجش رضی اللہ تعالی عنہ دا غنم دے ہاں حضرت انجش رضی اللہ تعالی عنہ شیرون ویل شروع کر دا عرب طریقہ وا چی باز اوقاتو کیو خان و سورلستلی شی نویل رئیس شیرون وی پاغی مزل فیزائی نو انجش رضی اللہ تعالی عنہ دا شیرون شروع کر چی دا اوقان ستلی شوی جی دا مزل لکتی ستیز کر نو چکل آغا شیرون شروع کر رسول اللہ عورتوائی رویدک یا انجشتو لا تکسر القوارير بنش اے حضرت انجشا شیرو نمو آیا دا شیشی ماتا و ما زنانا پا فتنہ کے مواقع کو علماء لکلی رسول اللہ موجود دے دا رسول اللہ پا حضور کی او صحابی شیرو نوائی نو سمر بادب شیرو نوائی اگا حضر اللہ مخیال لتی کنا دا نبی علیہ السلام روان دیو صحابی چی شیرون ہویا با سمر بادا گئے آو بیا رسول اللہ وی شیرون مو آیا زنانا فتنہ کی واقع کی رویدک یا انجشتو لا تکسر القوارير اے انجشا شیرون مو آیا دا شیرون ویلو نمنشا دا شیشی ماتا و مجدہ زنانا دی فتنہ کی ماچوا نو در رسول الله روان دی او صحابی ته شعرونه وای او دا آغا دور زنانه په فتنه کې واقع کیږي نو ما او تاسو له ټی وی وی سی آر کوټ کې خبره وای فتنه نه راځي مولیا یو یې سلی ونی څومره غټ دوک کې پراتی در رسول الله روان دی ته شعر وې دکی او دا آغا دور زنانه مبارک په فتنه کې مو واقع کوا نو ما او تاسو څنګه وای چې زنانه په فتنه کې نه واقع کړي ډېر لوې دوک کې پراتی زمای زو دیو جن چې موږ او تاسو دې پر هر محلې وال راجم شي او دې خلورونو ته وي چې وای دا تباہی اسباب دي دا تباہی اسباب دي زمای زتمند او هغه کارونه کیږي چې هغه یو بایزت انسان داغي تعبیر د معاشري روان دي نشي کوله د معاشري روان دي زمای زتمند داغي تعبیر نشي کیږي چې موږ او تاسو زمای زتمند سوچو کو قران او سنت طرف ته متوجي شو هر یو عمل زمای زتمند چې موږ او تاسو د قران او د سنت مطابق شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې زمای زتمند زموږ او تاسو فائدہ چې زموږ که غمی که حادی وي کوادر او که ختنه لا چې غټول د الله د نبی د طریقې مطابق شي زمای زتمند که خیر دې که خیرات دې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق شي علو زمای زتمند موږ او تاسو له سکی کی کامیابی به حاصل کی چې زمون هر یو عمل کاغه ذکر دے کاغه تلاوت دے کاغه خیرات دے کاغه دعا لا چې هغه الله د محبوب د طریقې مطابق شي هر یو شی چې د الله د رسول له طریقې نه خلاف شي کاغه انساني شکل له خود رسول الله په طریقه نه نه مردود دے که یو خیرات دے که یو دعا لا که یو عمل دے کچھ اغد رسول اللہ دے طریقے مطابق نی اغا عمل زمائی زتمند مقبول ندے مردود دے دا اللہ دربار کے مردود دے دا اللہ رب العزت دربار کے اغا عمل زمائی زتمند قبلی گنا اغا عمل دا اللہ دربار کے ترغی قبلی گنا ترسو چھ زمائی زتمند پائے کے دا اللہ دے نبی طریقہ نبی مفتی کفایت اللہ رحم اللہ و کتاب لکھلے غیت وی دلیل الخیرات ای کی د خیر او خیرات او سنت طریقې خولي نو کې غلي کړی او سړي کرم مرده او شو مړ او شو د سنخ خیرات میراث کوي پیسې می سي د وخت سره تقسیموي دا خیرات دې کول شي هو که دغه ورځو کې زمای زتمند دې په کور کې خلق له ستعام په خای دغه ورځو کې خلق له ستعام معام په خای نو دا شیشون کی شریعت کی دے دین امان راغلے ہو دین نقف کس خیرات میں رات کئی نو مفتی کفایت اللہ رحم اللہ دلیل الخیرات کی لکھلی نقف خیرات دیو کی پا غریبانان نے تقسیم کی خوکر دے ہوئی دیر ازو کے ماں کرا دے خلق خوراکو نہ کئی نو دا شیش زمائی زتمند شریعت کی نو دے چکلا دخپل غم نفارق شیدہ دے خیر خیرات کئی ذکر رسول اللہ رضی بارہ کی فرمائی دی وہ حدیث راضی مشکات شریف مشکات شریف کی حدیث راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتم کال دے ہجرت والے چکل جنگ موتا کولا او پائے کہ صحابہ کرام اولی گل او پائے کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نور صحابہ کرام یکے بادی گرے شہیدان شو او کل رائی خبر رسول اللہ پر رسیدو نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی ناس تو نو دخل ترد وی پور تلاو دو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو کور تا ناغا آغا بچی اتیمانان وی جولئی کی سینے سر را جخ کر او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترگ مبارک نا اخ کو دار ہوا لے جاکہ دبائے صحابو کا شہادت رسول اللہ جڑ دی دبائے صحابو پا شہادت بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی جڑ دی دی لکہ دا حضرت حمزہ سید الشہداء چکلا میدان احد کی اولس چکڑے وقتو در رسول اللہ دسترگ مبارکو نا اخترار والی شروع دا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہادت رسول اللہ جڑا او دا جڑا پا حالت کی دا کور رووتو دا جڑا پا حالت کی رسول اللہ دا کور رووتو او مشکات شریف کی راضی دا ترمیدی شریف حدیث نے ابو داودم ذکر کرے خپل کور ترا دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم متاعهم ما يشغلهم تاسو د جعفر غ بچو ته روټه یو ټی کال تیار کړئ زکه په دای داسې غم راغلې چې دای د خپل ټی کال تیارونه غافل کړی وي هغه وخت سنت شروع شو او بخاری شریف باب قائم کړي چې المؤمنین به غم والو لدا سي روټه جوړول غیله تلبینه وای په شودو کې به تیارونه وی به دا غم زده زړه ټکور ورکه ټکور او بیا یوازې روټه تیارول لدی سړی دې سړو سره کینی او دا چې خبرې دې کی مجبور دي کی چوي خورای وي زنانو دې زنانو سره کینی او دې خورای وي ام المؤمنین به عام تیارول غیله به تلبینه وای وی به دا غم زده دې زړه ټکور ورکه نه لاغه دې زړه به ټکور ورکه دلته الحمدلله دا رواجونه ختم شو مونږ یو شاګرد دې محمد الله کې ناغل باران یو رشکه او په پلار مزدوری په کور اني کې مړ شو ناغل ته محمدو کې دا طریقه ده چې ترغې سو قبر نه کړي چې در کرس سانډاګا نو می خدمت بدرې سلور دې لال کړي ناغل جړولې بس هغه رشکه مو اله وس پای رشکه اخلاص شو په پلار نو دغه شان ناس بعض علاقو کې زمای عزتمند داسې طریقې سره راځي او که خلق کوی نو دانګ ډولې ته وګراوښته خیرات نه مینه کوي دانګ ډولې هر چا راغسی بس تلوار او سوی خیرات نه مینه خیرات چې نه مینه قرآن نه مینه کنه تعالی نه وی علماء چې د سنت طریقې مطابق خیرات وکړه فتو القدیر دا حدیث ذکر کړي او اصل کې حدیث د مسند احمد دی فتو القدیر کې وی چې صحابه کرام وی حضرت جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وی او دا ډېر رستو نه اسلام والے بعض علماء لیکلي صرف شپږ میاشتې صحبت ورته ملاوي جریر رضی الله تعالی عنہ شپږ میاشتې صحبت دي امون د استادان نوریدلی په تمام صحابو کې دمر خیسته صحابینو جریر رضی الله تعالی عنہ او دمر دنګو چې کله ولاړو دمر سینه به د اسنه اوچته دا هغه جریر رضی الله تعالی عنہ غنته خیسته په صحابو کې نو او چې ولاړ وو نو دور بلاست سلوچت حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ کنا نعد الاجتماع الى اهل المیت وصنعهم الطعام من النیاها موږ د مړي کور کې راځم کېدل او روټي خورل بلا سي بد غنل لکه ویر چې مسنګه بد کړو نو دا سور ازی لکه بعضی فقها و یوشپا و رز ذکر کری یوشپا و رز بوئی دا مڑی والاولا دا رشتدار غم و فکر کئی او دا دری رزی و دریش پی چی کینی نو علماء لکلی فتح القدیر کی لکلی اللہ ما شامی لکلی چه دا خبر اولا ندخو کسوک دری رزی و دریش پی کین آستن نو جائز دی خو اولا خبر و ادار چی یوشپا و رز دی کین یوشپا و رز دی سو کی دل دی دا رشتدار کی کالا بی کالا ورکی نو یوش پاورز رشتدارو لغم فکر کول سری داور تا بہتر خبر دا او کسو دری روزو پوری کینی نو اللہ ما شاملی کلی جدا جائز دی دین اپر زمائی ذات مندو چی دے کل خب سوچ سمجھی خیراتو نا دے کئی جمعاتو نا دے جوڑائی مدرسے دے جوڑائی خپل مردگانو تسی خیرات تی کئی او په طریقې دی کې ریا او نمود دی پاغي کې نه زمای عزت مند زمو خلک وره چې جمعه ته چا پتی را لې یا جمعه ته جوړ کو یا چې ته پنیو کو نو د دې ل خیرات نه چې سوې دیګ میګ ډنګ ټنګولې پتی نه یره به خلک کوی چې ریجی پخې نه کی تاسو خیرات پکار دی چې غدایي خیرات اول خدای دې په دې کلی کې بیماران به چا به جامینی نقد په تقسیم کا خو چون ګل اخراتونه خوشاله پته نه لګي تاسو علماء نباوری دلی وی پرز دا قیامت بدا عرش دا سوری دلان دی وہ قسم کسانی یو پا کیا غم دی چی پا دیلا سی ورکڑی او دیلا پتنی لگی دی پا دیلا سی ورکڑی او دیلا پتنی لگی دی دا حضرت علی زین العابدین رحم اللہ بارکی البدایہ والنہایہ کی ذکر کری امام ابن کثیر وی دا بدا شپی خلق اللہ چاله خرچه غرزولی چاله دانه غرزولی چاله سو غرزولی چاله سو غرزولی وای دغه په ژوندون دا غو ته نو لګیدل چې کلا حضرت زین العابدین رحم الله او فاطمه نو پینزو سو کورونو لپته ولګی چې زموږ لا خرچه په بدر اکول ته مرګ نه پس خلق لپته ولګی یو لوی محدث تیر شو نیو ټاون کې مفتی عبدالرحمن سے وسو صفات شو نو د نیو تاون مدرسې واړو واړو شاخو نوا چلیدل چې کله هغه خاصو نه مدرسې بند شي دا هغه د مرګ نه پس خلکو لپته ولګی دا چې دا د مولانا ذاتی خرچه او پاګې باندې مدرسې چلیږي په ژوندون چا لپته نه ولګی په ژوندون باندې زمای زتمندو دا هغه چا لپته نه ولګی دا چې خیرات ټول زمای زتمندو چې کې ریا او نمود دا پکې مقصد نه پټي پټي ویشا جمعات له پتی را جمعات له علماء له کتابونه والا خیرات یوازې خدای دې تمه خیالاله کا هغه یو قسم ته خیرات دې خدای نه بهتر دار یو رضمان تار می خیالاله کې کدغه نقد په غریبانو تقسیم کړو د نوای عزت مندو چا کر به بیمار پروتو د چا به جامین میزان لبه په وړ وړو نو هر یو کار کې او خاص تر خیر خیرات کې مشوره پکار دې علماء سره کړه مشوره غره په خیر خیرات کې پکار ده الله یو پورا آیات را لېګلې الله الا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس نشته دې څه خیر او فائدہ د خلکو په دې جرګو مشورو کې مگر دا غچا جرګه ډېر به تر را الا من امر بصدقه دې د پاره راځي مشو چې بيدا زکات مال له خیرات مال له یره دا څنګه طریقې سره ولګو دې لپاره مشوره ناس او معروف دې لپاره مشوره چې اخلاق باندې کوي ته څنګه را بولو دې لپاره جرګه او مشوره دا اصلاح بین الناس چې د خلکو په منځ کې به صلح څنګه کوو نو خیر خیرات کی زمای زتوند دي علماء سره مشورې کوي مدارس دینیي نو هر دور کې باطل پرست حاکمان او حکمرانان داغی نمی ٹاولو کوشش کئی الحمدللہ زمون استاسو دائی داری دا زمون پدی چندو بانی چلی گی یو سلے خیر خیرات او زکاة ورکئی دخپل او عالم سره دی مشورو کی جب ایسی ترتیب بانی نو کدا پو مدرسو پو سی زیبانی زمائی ذات مندو لگی نو مونگو اتاسو لبڑے خیر ملاوشی ہر یو عمل کی ہر یو کار کی زمائی ذات مندو دو علماء سر مشورو کو او د قران دی درسونو ته الحمدلله کې ناسکل او نن دا د تبلیغ په نوم باندې یو کار کوي زمای عزتمنو یو عالمی تحریک دی د دې زمونې عوامو له برکور حساب واستن پکار دی د دې زمای عزتمنو خپل کلمې زده کی مسبب زده کی نور د اخرت یو فکر ور سره پیدا شي او کله چې د اخرت فکر پیدا شي بیا وسره خپل عقیده زده کی یو دی قبر کې مال د کوم عقیدې ضرورت وي مالا با دی قبر کی دی کم عمل ضرورت ہوئی ننداسی کا نا بس دا خبر آسانا شوی چی او مسئلہ کوا او بل اشارہ کوا او خپل زاننا زمائی زتمند مونگا اتا سنہی را زمونگا دا پخانو سلف علماء پا منز کی فرق دارے نن مونگ مسئلہ کوا نبل لکو زان لا رہیر دی او صحابہ جو رنبے و آیات راواغ اس کو نزان سرمی لگو نزان سرمی په خپل حال باندې جړل چې ما معاملې د الله سره ګندر او هر وحزان ته زمای زړه چا چې ځان مزلوت وي جر ما غوته منافق نشته او ما غوته ګناګار نشته د ځان فکر چې چا کړې به کدی وي چې ما سره د معاشري فکر د نذاب او مغټه خبره بیا به دې په خبره کې رښتینی نه وي او کما سره د ځان فکر نشه نو بل فکر وسی نو خپل معاملې باندې الله رب العزت سره صفا کول او سج په دې خپل وایو چیا وشان زمونگا عمل امی امام بخاری رحم اللہ ذکر کری دی سلف صالحین انا ابراہیم تیمی و عالم و رحمه اللہ ناغب ہوئے ما عرست قولی على عملی الا وجدتنی منافقا و اما چکل دا احکل وینار آغستے او دی عمل بانے میں پیش کرنے نزان والا منافق ہون تخکار شوئے منافق ہون نخپل زندگی و خپل عامال بانے ار وقت زمائی زتمند و اللہ تجڑت او دا د اخلاص سلامم د زموږ علماء لیکلي مفتی رشید احمد لودیانی یو کتاب لیکلی هغه کې د اخلاص علامات خولي د اخلاص علامات خولي چې یو د اخلاص علامه دا وا چې اوسړي سروار وخت ځان فکرې وي دا ما څه کړې سن الله قبول نه کړي الله منظور نه کړي او بیا پای کې ربانی تبلیغ مولانا محمد الیاس رحم اللہ واقعہ ذکر کری چو وفات کی دو نو جڑ لیو پریشانو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ورسر حاضر ہو نور لوی ټول مولانا جاری غوي ما تبلیغ دا کار شروع کو او زما دا توقع نو چې په دمر لګو مده کې ودا په دې دور دنیا کې پیلاو شي خدا په لګو مده کې دنیا کې پیلاو شو مولانا جړل چې ما سره فکر دې سينه دا استدراج نه چتا او جړل یو پلاول پلاوري دو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ورته استوا پریشانی دې علامه چې په دې کار کې څه اخلاص نو سره ډیرو اعمال او سره ډیرو مهنتونو نه الله رب العزت ته زما عزت مند جوړل تواضع او عاجزی اختیارو او په خپل عمل باندې زما عزت مند نه نازیدل چې ما دا کړی او دا می کړی نه باروسا او اعتماد او توجه د الله رب العزت طرف ته کول ځان اصلاح کول چې ما عزت مند مونږ تاسو درنګ یو په صاحب دې الله رب العزت سره ملاویږو چې موږ استادو شکل د شریعت مطابق وي عقیده د شریعت مطابق وي زمون غم او خادی زمای عزت مند د شریعت مطابق وي معاملات مو زمای عزت مند صفاوي معاملات چې موږ داسې کاروبار نه کوي چې حرام کارو ځکه اصلي حرام کاروبار او جماعت په جوړ کو مدرسې په جوړ کا نو پاغي زمای عزت مند د دیسم نه ملاوي علامه زهبي کتاب القبائر کې لیکلي چې ځوان ډېر عبادتونه کولی او نوجوانو را کشران شیطانان ډېر خپش ولامشر لرال ویر فلانې ځوان خدا سي په عبادتونو کې لګیا دي چې بس جنت لرانه رسي موږ ول ډېر پریشان شوې وې تاسو ګورې دې خریص نا ورو شیطانانو جو قتل لاغ فراز کاک لباس او جامې ټولې حرام وي ولې فکر مو کوي بس تاسو له ضرورت نشه دې په خپل ځان لکافي دې چې نظام ستړي کوي اس رضام سره کوي خپل معاملات زما عزت مندو تاسو یې کول خپل معاملات الله سره یې کول چې زموږ استاد په لین دین او کاروبار کې حرام نه لین دین او کاروبار کې زما عزت مندو حرام نه نن زموږ زما عزت مندو دې ورو ته پوس نشتا نه نیکان ته پوس کوي نه بزان ته پوس کوي جوړې خېټه لزا ساتو زما عزت مندو دې خېټه لچ حرام لاړل پدی وین روټو کې دا پدی غوخ روټو کې دا او زما عزت مندو د جهنم په اور باندې پاکي بل زه داغه پاکي نشته خپل معاملات صحیح کول خپل غم او خادی شریعت مطابق کول او دا به کیږي زما عزت مندو والا چې موږ او تاسو سره د اخرت فکر پیدا شي او د اخرت فکر په دکان کې په زمیدار کې یا په نورو معاملاتو کې نه پیدا کی دا ول حق پرست علما او سره کېنی دي د پاره په مهنت کې دي د پاره په قرباني کې نو بیا با اللہ دا آخرت فکر پیدا کئی او تب وی چیز پر اولی سفر روانے اغیر پار دا عقیدی ضرورت بئی دا عمل ضرورت بئی دا اخلاق ضرورت بئی نو کل زمانی زد مندو کل آخرت فکر زمان و تاثر پیدا شو نو بیا امون دا آخرت دا پار زمانی زد مندو دا تیاری کوشش کو اغیر پار با تیاری کوشش کو دا اغیر پار با مون و تاثر فکر ہو او بیا با اغیر پار با مون استاسو جڑائی لکن نیکان نیکان خلق د هر صحابي غوقات چې ګوري کندار صحابي دا موږ او تاسو لپاره یو لوی عبرت دی یو لوی عبرت شي حقیقت کې اخرت منلو حقیقت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وفات کړه امام ابن قیم لیکلی جواب الکافی کې نخل رشتہ دار ور سره ناس عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اجازه تو غوته چې زرا دنه کیږم وی مور کوي اجازه او بازی دیرو کسانو شفارس پیش کنو اغرا دن نشو ام المومنین سمر لوی شان دی زمائی عزت مندو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چه بازی محدیسین دا اغیر نوملی نئوی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا محبوب محبوبا بے رب انتحامی نئے ورسا لیکن آچو فاتی ناوی افسوس چې زهیره تیرې دنیا کړه پیدا نه د خپل اخرت بارے کې مې عزت مند جوړا او باندې وقات کې به داسو جوړل داسې به جوړل چې دا غریوان او جامې ټولې بلوندې چې خپل اخرت فکر زما عزت مند حالان کې اور کوئی جګر استا بارے کې پیزل سیاتونه د قران الله نازل کړي داسې جماعت د مسلمانانو نشي جاي کې شپه او دوستي نشي هم المؤمنین و یا لیتنی متو قبل هذا و كنت نسیا منسیا ہے افسوس چه مړه و هیرتی ر هیر او تیره وی نو دو صحابو سر زمانی زتمن دو دا فکر و بس دا خپل خیرت فکر و زکا غیر حرام و نظان بشکولو دیو مسلمان دو بیزتی نظان بشکولو دا هر چال ایسا خپل خپل قدر نو زمانی زتمن دو منگ دا آخرت او دا اللہ ملاقات بلکل حیر دی نو زکا بل فکر کو زاننا نحیر دی دا بل فکر کو اوزان زمون زمائی زتون دو حیر دے صحابہ اکرام سربت دا فکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاشرہ مبشرہ کے مشکاہ شریف کی راضی جی کل وفات کی دو نو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تے اغیر تپوس ترار ورلوی تس شکایت کے ناوی زنوبی زنوبی دا گناہون فریاد میں دے دا گناہون شکایت میں د صحابه په مرګ کې زمایي د مند دغه خبره مخکلاوي چې موږ او تاسو الحمدلله د مرګ او د الله ملاقات مخلوق دي د پاره چې کوم یقیني د کوم اعمال او د کوم شکل ضرورت ته ناغله ان شاء الله موږ او تاسو تیارې بیا کو الله زموږ او تاسو د ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکي الله زموږ او تاسو قائد د قران او سنت مطابق کی سمره د ملک خلق د دین کار کوي په هر طریقې چې کوي الہ العالمین دی پټولو کې اخلاص پیدا کی او اتباع خپل محبوب دی پیدا کی او باغکار کړي ول الله برکات واچي او د امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد دراوړي څومره پریشانو کې نن امت مسلمه مبتلا ده یا په یمن کې یا کشمیر کې یا افغانستان کې یا فلسطین کې چون کې دی واحد وجه زموږ ظلمونه او ګناهونه دي الله دې موږ تاسو ټول له صحیح توبې توفیق راو او کوم او تاسو زمایي زمونږ صحیح توبې وستا نو اغا اللہ دے اغا رحمت دے اغا قانون دے ومنگ وطاو زمائی زتمند بول شویو دا دی پریشانو دا ختمی رو پارا واحد علاج دا دے چھے ہر سڑے تو جو باسی خپل دا بدن زندگی دا کور زندگی دا شریعت مطابق کی او کسر او پڑی ملکی شریعت راشی پا کور کے بچولا نوی جتوی لگا نکینے کور کے دا بچولا نموزا دا قرآن تپوس نکے نو دا سڑے زمائی زتمند دروغ جن دے بدن کې اسلام نه راولي کپور کې نه راولي چې الله رب رزق ته حاکم کړي خپل خزمانه وته حکومت کې په بچوګو حکومت کې هغه ته امر کړي به سره خپل کور کې نه غواړي بیا د ملکي روته یې چې وي زمای زتمندو دا به غلط خبره وي چې موږ او تاسو زمای زتمندو دې باره کې فکر مند شو چار سره په خپل خپل ځای پورا د اخلاص سره توبه واسي خپل کور کې په خپل بدن کې د اصلاح کوشش وکي هر سړی چې زمای زتمند توبه واسي الہ العالمین هغه کم قهر او غضب چې زمونږ ګناهونو د وجه نه ده هغه قهر او غضب به ختم شي الله و صحیح حاکمان راولي امن او امان راولي نام او امان زندگی وي او کومه او تاسو داسي الله ولي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پزمکا پا اوچا او پا دریاغنو کی فساد دخل کل اعمالو دو جنن او اللہ رب رضیتو وکذالک نولی بعض الظالمین بعض اللہ او ادرشان بعض ظالمان کو بعض مسلط کو منگم ظالمانو دا اللہ دو جنس لحاظ نکو اللہ او ظالم را پاسے او کمگ مسلط کی کمگ او تاس جمائی زکنن توبہ استا او اللہ تم توجیشو نبیاب اللہ رب رضیت زمون او ساسو تول حالات سم کی امن و امان براشی سکون و اطمینان براشی اللہ دې موږ ته ټول له صحیح توبې توفیق راکړي دار چا ختم نه دا بچي ورته الله نه کمل او صالح لوي کی موږ اوساس ټول بچو ته الله د قران د زده کړې پاغه باندې عمل کول توفیق الہ العالمین ورکی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عبادک الصالحون و اولیاؤک المقربون و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عبادک الصالحون و اولیاؤک اعوذ بالله من الشيطان.